بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن احكام الرعيه كي چکم دویم حکمو عدل فی النکاح ویلیو وین خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فنکحو ما طاب لکم چین صاحب نشے کولے یتیمانان پرے دے دین سیوا نور سر نکاح کئی داغینا ظاہر کی منع معلوم شوا او خلقم مشور اکڑا چد چا کور کی یتیمانانی او تر کرا وخت یری ناغ تر خپل زیل نشی کوله تک معنا وشوا دا خلق مشهور کړه په دې ځای کې دا وی وضاحت کړي تپوسنه به هم کېده د پیغمبر نه چې دا خبره څنګه ده حکم راغی چه منع نشتا و حکم داغی حقوق چه نپورا کول ذکر اللہ رب العزتوی چه بس دا دی سر حقوق نشه پورا کولی و دا دی پورا حفاظت نشه کولی نپریه ده دا ظلم دا پاره مکوه و استفتونکا دی تا پوسکستانا فتوه واری په حق د زنانو کې هنه یتیمانان د ریده نکاح خبره قل الله یوتیکم فیهن و یوتا چلام تاسو ته په دې کې فتوا درکې بیان کړي و ما یتلا علیکم او هغه آیاتنا چې لستی شي تاسو باندې فل کتابی دې قران کې دې سورته پاول کې راهم فتوا ده چاول کې ذکر شو فی یتام النساء اللاتی بحق یتیمانانو زنانو هغه کې لا تؤتونهن ما كتب لهن شنور کوي تاسو دې تا حق چې کوم د الله طرف نه فرض شوی دې دې پاره محروم حق دی چاہب ورکولی شی او دا غید پار نورم چس انتظام ضروری دی پا شریعت کیا ورکولی شی کن نا تاسو نا ادا کوئے پورا وترغبونا انتن کی حوهن دو مطلب دی ادوار دیو بل ولٹ دی کل یو لفظ مشترکی پا ما بین دا اغا معنیینو کی چی اغا معنیین زدین وی اغا دا لفظ دی در غیبه معنی دا امراضی میلان کول چاہتا نزدی کول زان نزدی کول رغیبه الیه او در غیبه معنی اعراض امراضی جرستو تنعان راشی نمانے اعراض من یرغب عن ملت ابراہیم بل سو کمخنا رئی من رغب عن سنتی نمخلول تمویلشی ام اعلان کول من و محبت کول دی تمویلشی اول معنا دادا و ترغبونان تنکحوهن تاسو محبت ساته چواخ لیدی لرا پنکا سرام او حقوق یې نه پوره کوي مزګه الله ما نه کړی و چې پرې دی او بل معنا مناسب وترغبونا او تاسو زړه نه دی دیتا مین نشته سره مخړوي د دینا چې نکاح سره واخلې دی لره ان محبت او سره نشته او صرف دې لپاره رشتہ سره کوي چې د نورو نه پاتې شي دا خو رشتہ نشوا دا خو نکاح نشو چې د زړه محبت نه وي دا خبره واضحه کړه عرب جاهلیت کې هم د غسیو قرطبی وی کان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من الأقارب أو دون ما تستحقه من الصداق هذا رجل عرب عادته چه صلیب يتيم سرا نکاوكو قل وليكي كنخ بالخلق بو نواغ حق بي ولا نوركو چه داغيكم حق مہر وغیرہ بینور کو ملہ داغی وضاحت کو چی من نشتا دے و جی حقوق یا نپورا کو یا نبیا خود من آدا دی پا حق کی وضاحت شو او بل والمستضعفین من الولدان او پا حق داغا ما شمانو کمزورو کی چیغی سر تا ظلم کوئے زیادے کوئے دا غین ام منکڑیے اگی باندے عطف دیں فی اتامن نساء اللہ تی وفی المستضعفین اگی باندے عطف پدیکم فتوہ درکیو پدیکم چیغا کمزور معشمان سر انصاب کوئے درم وان تقومو للیتاما بالقسط پدیکم فتوہ درکی چودرے گئے تیمانانو تا پہ انصاب سرام دا صورتو کنه د مظلومانو ټول راځه مکړیو نو بیا دا وکړه چې دې سره ظلم وکړه او ما تفعلوا من خير فان الله كان بي عليما او هغه چې کوي تاسو سني کی وشک الله پاره باندې خپويږي زه خو یو حکم او اجمال پکې د مخکنه دا غي تفصیل وکړه بل چکم پن لسم اخری حکمو اصلاح چفین خبتم شقاق بینهما فبعثو حکما من آلی و حکما من آلها اگا پن لسم حکمو خباغی کی یو جانب پاتشویو حل تا یو جانب ذکر کرو یو طرفو اگا طرفو چسرکشی او بیدبی د خزې طرف نه اکور رواني ملته ویلو چې مشران کې نه د دواړو طرفینو نه راغي و دې خبره وزا دا تفصیل کی او دا روغ اصل حبو کی کنه دا نو بیان شوه چې کله کله د سړي د طرف نه زیاتې ظلم سرکشي هغه وسل ته بیانې څنګه دا به کې پاتې شي یو قسمه وین امراتن کچری او خزوا خافتو چیریدا من بعلی ها دخپل خاوننا نشوزن چیده زما بیزتی کئی زما بیدبی کئی او ما تا دا سگور لکوینزا دلاری کسی اجڑا دا سراتا خوا او اعراضن یا دا چینا به دبی می نکی ډیر عزت مکی قدر مکی اور سره لراوړي ولیکن چې زما کوم حق دی غنا دا کوي یا رازن دا په خامو شرانو کې دا مرز وخا دا ګوري چې دیو مرز نو پدې کې کنه اوجره کې بسم الله است واځو به کړو اوجره کې بسم الله است دې تیاراز وای کنه خا فلا جنا علی ما نشتگنا پدې دواړو ان یصلحا بینهما صلحا چې صلحو کې دواړه په خپلمن کې صلحا والصلح خیر قرآن او سنت کې چې کوم خبره ضروری نه درې ځل ذکر کړي نو درې ځل وی ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر صلح ډیره به تر ده قرآن زور لگی چې ګوره کور روان نشي د دې یو کور نه ټول ملک آباد دی نو دې یو کور نه ټول ملک روانېږي نو چې کور روان نشي ګوره ښا اوس علت دلته ذکر کېل ته هنو ذکر کړیا خو مشران ته پوسونه کولو چې د دې د جګړه په سبا باندې ده نزلته علت ذکر کو و احضرت الانفس الشحا بس هغه غلې شوې دې په دې نفسونو کې حرس په دې جګړه ای اره یو وی چې اختیار دې زمای او زبې راخلم او زبې لګوم او زما خو حدا زبې پخوم او زبې سړوم او زما خو حدا او بل وی چې نه نو قران هغه مغز علت الټاو کنه و نور سندي په دې نفسونو کې دا حرس دا سراغل دي و ان تحسنوا وتتقوا که احسان کوي او بل سره او ځان بچ کوي د دشمنونو او د بنیتونو او د حسدونو نه قران خو ته نصیحت کوي چې ګوره تاسو له خو احسان پکار دی او بل سره وین تحسنوا او سوچ او فکر پکار دی او تاسو او حدیث کی عمر دی چې پاغه سړی باندې به دنیا ژوند ختیریږي چې هغه دنیا په لحاظ سره د ځان نه لاندې توغوري چې بلارزي او جزان الله یو توي د خدای په نامو که خیرات یو که زکات یو هر سره باندې کیږي مې ګوره تا کدنې ته قتل وینو تا به چری دا تانه کو کنه چې کو خدای دغه سي پیدا کړو نو بیا ولېغه خارسه کولی شي که دغه سي دي کی بیا چې روټ ته دیو باسي روړې ته دیو باسي او د سړونو د خزونو د بسونو اوی کې ګرځي سوال کوي ته چې الله کې نام الله کې نام الله کې نام دا قتلینو دي تا کنه کني بیا وخت ډیر خجون تیری دا یاو د عزت ها الله وی وای ان تحسنو که احسان کوي یو بل سره او ځان ساتي د دې دشمنو د بتبنیتونه نبي شکه الله استاذ په عملونو باندې خبردار دي هغه بدر باندې رحم کی فضل کی تاسو حضور یو بل سره احسان کوي کنه جون خطیره وای التے ہویلیو مسنا و سلاسا و ربا نزلتا و توی ولن تستطویعو تاسو ہرگز طاقت نلرے ان تعدلو بین النسائی چینصابو کے پمیند گانو کی ٹھیک دا اللہ خو اجازت تسلور پوری کرے دے وہ دی خدا مطلب ندے چینصابم کولی شکنہ خوا ولو حرستم اگر کستا سو حرس دیری چټ زیاتی دی شي دو دی شي درې دی شي سلور پلاوی دی ته ګوره چې انصاف کول شي نو الخا ولن تستطيعوا دو مطلب دی یو هغه دی چې د انسان په اختیار کې نشتا دغه د اختیار نه خبره بار ده لکه نبی علیہ السلام اوی چی اللہ زما چې سوره وسو نغه ما کړی دی نه بی بیان دی ما پکې پرخ نه دی کړی زه چې زبر نسو شی راولم نو یو نه راولم نه راولم اته یوې کپ نه راولم چې یو نوم پلی کړی چې بیا دا نو وی چې دا چې ترازونه کې پیو ول باندې کله خوراک سو شی راولم نو پورا د دې پښمار یې راولم چې دې شرو شور نه کنا دا زما واسطه او دا زما د وس نه بار ده چې زما پکې یو یې سره د ظلمینه او محبت زیات دی او بلې سره نه الله د دې مالک نیما حضرت عائشه به یادو لکنا چې بس هغه سره قدرتې زما مینه زیات ده نو دا خود نشم کولې نو په دا کې څوک نو نیولی کنه ځکه الله وی ولن تستطيعوا دا ستاسو اختیار نه دی دا ستاسو طاقت نه دی ان تعدلوا بین النساء چې چې انصاف او برابر والے کې پمیند زنانو ټولو کې پاغي نه یې نیولې په چې کوم ستاسو اختیار دی نو پاغي نیولې یې کنه ښا هغه سدي فل قسم نمبر با یو شانتی اگر نبی علیہ السلام چې نمبر یې خو نه به بیانې هر یو له جدا جدا شپا دې ته قسم وای ښا والنفقه خرچه والنظر او قتل غړې ته ګور کنه چې سو منټ دی یوي سره خبرې وکړې او ناشته وکړه غړې ته ګور نو دور وبلی سره نبی علیہ السلام د مازیګر د مانځ نه پس په نو واړو کورونو باندې چکر لګاو ار یوي سره پوره پوره ناشته زیاته کمې وبکې نو او چې پکې راغی نو هغه بیا وروسته راشي سورې تحریم کې احزاب کې ها دا هغه ځای خبرې دي تاسو ول اقبال تګرا تکبر ټول سره یو شانتي دا سی ول ممالحتو پرون تندی باندې خبرې هرې وې سره ول مفاکهتو او تو خوش طبیعت خبری او گپ شپ چی وتوی ول موانستو الفتح و محبت ولا یکاد الحصر او مفسر وی چې دا زنه شم شمارل او د شمار نه بار خبری دی وار بنده په دې خپویږي نو الله زکه وی فلا تمیلو کل المیل میلان مکوین یویتا ټول میلان چې بس ارس داغي فتذروا كالمعلقه او فريده اغبلا داسي چنو به خوند زاونو كالمعلقه کو څوک تنه تاسو کې چې تا خوندشته اوشته او چې دا وکړ تا وګوري نو یې نشتنو كالمعلقه یو شی چې اویزان کې نظمو کې ترا هر څه دې شي نه برا دې ته معلق وي په ما بین د زمکه د اسمان کې مطلب دا چې نه بل تفریدي او نه په خپل سره د خزي تعلق ساتي مطلب دا مکه او ظلم دې ته وي کنه او حدیث کې راغلی و چا چې دا څه وکړل چې وی سره محبت او بل سره نه یوي سره د خزي تعلقات او د دنیا وساته او فراخ یو بل سره نه نو قیامت کې بده پس پیجن دی شي هر څوک به پیجنې چې را روانین دا یو غاړه به نه وي کوک به را روانې داسې خلق به پیجنې چې وې دا غاړه و ان تصلحوا وتتقوا کې اصلاح کوي په خپل مینس کې او اصلاح سن کیږي سوچ د خدای نه نه یریږي او که تاسو د خدای نه یره کوي ان الله کان غفور الرحیم بیشک الله بخون کې مهربان تر دې ځې پوری الله رب العزت زور لگاو چې کورس روان نشي ګوره جدایی مکاوي ګوره طلاقونم ماخله ګوره اوس وی چې نکیږي نو وایې تفرقا او که جدا شو دا دواړه دی یو بل نه نو ده خلق خبره دینا اوری ولی خلق سوی اری او تا کسره دینا آغتا وی لیکن اس بس که پیڑا ده پلاس که دا سوک بیده لپخی زو سوی مونگ ده تاوی چی دا سی آغا سی اکنا او اغیتا باوی پی غورون باو تکی چی خوان خدا غیوی نو تباس سچل که چا سره پات کېږي الله یې په آرام کېنه تاسو سره سغم دي زبر سکوم کنه وایې تفرقا که جدا شو یغن الله وكل من ساعته مال درب کې الله لري او لرا د خپل مال نه الله یې زول ورکوم کنه ولی دار زه پدې کېو نه بد دا خو چې جنتی ریګن بیا جداواله خده ارزق چې مې ومل مخ کې ورکاو نو اوس بوله دا غي نډیر زکه ورکوما چې خلکو خله جوړ نشي چې دا رزق پدې کې دی چې یو لاس به د سروي ابل به د سپینوي وای خله پاکه کسړی ولې د کفر خبرې کوي ګوره چې دا سبق دی دا چا خولې دی نو ښا قران نه دې زده کړې اده دا سه زده کړې وکأن الله واسع حکیم او یقینا الله ډیر فراخ مال دولت والده خزانی دی او هر کار کې دا الله حکمتی پدې کې به هم حکمتی ودریزل رد شرک فی التصرف دریزل په یو قسم جمله سره او صفاتونه پکې دا الله جدا جدا دی اول صفت دا الله مالک چې الله یو مالک زیمه خبره تاسو کوي او دویم وی چې مهربان زیمه زما باندې ځان دي زپی مهربانه ما زه تاسو ته نه پاتې کی او دریم وی چې کارساز زیمه خلقو له کارونه کتلې کنا دا خدینا شکر دینو دا نوی چې الله را لکار کوته ویر ډیر وکړې زم خو خوا کار را تمل شو پیرا خدای را لکار کوته ملاوس ته وی حضرې سی بتونه ذکر کوي ها ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار او په ملک کې دی مالک الله دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی هغه سوچ په زمکه کې دی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم الله ما هو وصيت کړی دی ټولو ته هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ته کتاب مخکې تاسو نه واياكم او تاسو ته هم دغه وصيت کړی چې ان تتقوا الله دین تاسو یو دی عقیده تاسو توحید هغه شروع کړی و ها چې جماعت جوړ کړي اتقوا الله حق تقاته ما هو ټول ته دا وصیت کړې چې زمانه یریګې نو ارسب ډیری هیڅ کمې بنئ وین تکفرو کتا سنا شکری کوئ زما خبره نه منئ نو څنګه چې مالک زیما فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض نبی شکا خاص دلذی اغه سوچ په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی وکأن الله غنیًا حمیدًا الله خو هغه ذات دی چې ته حاجت نشته دی غنیًا بے نیاز دی چې ته حاجت نشته دی د څه حاجت د عبادت د طاعت د بندګۍ د ذکر ولي حمیدہ ستایل شوی دی اسمانونه ډک دي د ملائکو نه د خپیزه پکې نشته نو کستاس دا پکې نه نو ندی کنا فالله وی سر دی نظم مهربانی ما زو پتا سو مهربانی کوم لازم که اسمان نو می د خپل مهربانی نه پاره پیدا کړی دریم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی هغه چې په اسمان نو کې دی او په زمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او الله کافی دی کارساز زیموار خواغا دی دا هر سو زیموار دی خواه خودتا چره داو نوه چی دا پلانه دا دی زیموار دی سرخوگی دا پلانه دا زیری زیموار دی دا گوزن زیموار دی دا اولی دا زنیم زیموار زیموار او کارساز زیما زبا دا لارسو جوڑوم اخیر که زجر این یشع یزهب کم کچر اللہ وغواری تاسو بلری کی در دنیا نا ایو الناس و ای خلقو و یاتی بی آخرین انور خلق براولی تاسو بیڑو پیجن ہے نا زیادہ کم زین را لی او خاندے بار پوری او گو رو دی دی عرب بخاندل پا بلال پوری رضی اللہ عنہ پا سلمان پوری رضی اللہ عنہ پا خبیب او پا صحیب پوری وی دالا کم خلق دی سبور دیزان سر مرگری کلو منگے پری خودو اللہ وی دادنو دی مرگری کلی ماو لر آوستی دی وياتي بآخرين او قیامت کې الله وی ویني چې بلال به د حبشو بادشاہي هلته ومی کنه سلمان به د فارس بادشاہي او صہیب او حبیب به د مصر بادشاہي نو تاسو تنن غلامان ښکاری او جزان ښکاری الله وی زو چې وته ګورم بادشاہان دي نبی علیہ السلام وی چې ما یو ځل خوب لیدو چې زما امتیانو په دریاب باندې تختونه جوړ کړی دي او تاجونه په سر دي په دریاب باندې ګور هغه تاسو کو چې دې څه مطلب دی دې دا مطلب دی چې زبانه ما او روم او فارس به فتح شي او چې لار وطنې زما صحابه کرام با په دریاب باندې سونه ور خلاص کی دا بیا وشو کنه دا صفه په دریاب باندې سونه ور خلاص کی کله الله خو خشي تاسو بل لري کې خلقو ربو لنور خلقو ذیوی دا بسنګي وکانا الله على ذلك قدير الله په دې باندې قدرت والي تنه ګوري نن ته په دې ځمکه باندې هغه بلاګان ویني اپو خوانی بلاګانو د ګړې صاحب یاخ سیب د ورمړو قاضي سیب او د کارتلنګ متا شېستا ګولو متا مولا به وته وي هغه شته په دنیا کې دی لار نیولې وا دی توحید نه پرې خوړو فلا داس یادو زوک پی پوانو شو چا خلق کم پل لار علار کلاوشو توحید و سنت تا وزد خسو غاگو کی وکان اللہ علا ذالک قدیر توبہ در سنا چا کولشو من کان یرید سواب الدنیا اسوک چگواری اجر و سواب و بدلی د دنیا ندور کمزوری دی نکی دور کو تاہی دین کیفا اند اللہ سواب الدنیا والآخرتی اللہ سر دوانا شتان دوانا دی گوالی کنا اللہ سر بدلی دی دنیا مشتا دی و بدلی دی آخرت مشتان نو سوال دکی لکہ دی مسلمانانو چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا وہ سمدہ سی جاہلان شتا خان چی التلول شی اگا پاک زیتا نوم صرف دی دنیا سوال کئی وکان الله سميعا بصيرا الله خوا ذات ته چوريدن کې او قبل ان کې دعاګانو او لیدن کې دار چا په حال باندې دا نه هم حکم په حکم سلطانيو کې او دا اصل کې د دې اتم حکم تشریح دا چې اتم حکم کې ویلو 58 کې چې موږ نازل کې کتاب لتحكم بين الناس ما راك الله چې ته فیصله یو کې په قران سره خلق مین کې فیصله وکي فیصله نشوه کې دی کنه فیصله چې ته کې دی شو ولي فیصله ځکه نشوه کې دی چې د چا په حق کې فیصله کوله هغه به مالدار نو حاکم به یریدو یا باغه جزو غریب بو نو ته به یریدو د په حق کې خو نشم کولی فیصله عجز دی اسیم غریب او عجز دی او چې زه ویم چې لاس ته کټ کې یره بس نو دا هغه د اجزه خیال به اوساتو ها څوک به داسې و چې د حاکم او د قاضي پهلوان بو مور پلار بو ترونه ماما ګان بو نو نه به شو کول پیسې کډیر ګناګار بو اغلاګر بو ډاکوان بو په تو بو وینا دا خو زما خلق دې زما خاندان دې اللہی بیا پیسا لبا بچا کہے دا خوبا سوک ستاخ پلوانی سوک با دوستانی سوک با جزانی سوک با مالداری نتا بیا پیسا لی سنگا کہے خوا یو مانا دادا ایمان والاو کنو قوامین بالقسطیم شیطا سو ادری دن کی پینصاف فعدل شہداء للہ گواہان خاص دا اللہ دا رضا دا پارا گواہان دی گواہیو کی پرشتیا باندی او حاکمان دی فیصلو کی ولو علان فزکم اگر کد دی ضرر ستاسو په ځانونو راځي نو د ځان خیال ونه ساتي او د الله د کتاب خیال وسه او الوالدین یا په مور او پلار ولا قربین او په خپلوانو ان یکون غنیین کچریو هغه سړی مالدار نو د مالدارای خیال یې ساتي او فقیرن او یا فقیر وی محتاج وی ناچاری نزلو پی سوزیں فاللہو اولا بهما نو اللہ دیر نیز دے دے دے دوارو تستانا ولی صدی مطلب دے چا اللہ خیال نساتی دا اللہ پی رحم نرازی دا دی پخدی سمرہ بد گمانو کو تو خو پیسا لکاو اللہ وی زما بندیان دی کمالدار دیم زما بند دے و کفقیر دیم زما بند دے ز ظلمون نکوما و تا تدا حکم دی چی حق فیصله کوا سنگ حقا فلا تتبعو لاوا خواهشاتو پس مزا اے خلقو خواهشاتو پس مزا ان تعدلو چی واولای دا سیلارنا عدلا عن السرات المستقیم لانیوی دا سیلارنا واولای دا خواه گمراهش عدلا نو بالکل غلطه فیصله دا مکه وای بل وین تلو او که تاسو په گواهه کې جباړه وای راړه وای گواهه کې خلک غلطی کوي کنه ولی حادثه د ورځې شوی هدي وی دا د شپې و غورو ته دغه سي قتل دی یو طرف نه شوی هدي وی چې نه ځواړو غاړو گزارو نه شوی دی هغه دی دیوال کې نه خېدی وی ها ها دا وی د دوه طرفو نه لغاوخه نو خبره بل شان تشي او تلو جباړه وي او تعرضو يا مخړه وي چې زنه کوم گواهي زنوم په مقبان دي دا ټول غلط کارونه دي ښه نو به شکه الله استاد په عملونو باندې خبردار دي دا خو د فیصلې خبره وکنه نو دویمه د مسلې خبره ده چې اوسلی موحد شو نو د دې مواري ده کنه چې بلته به بیانې ناغه چرابه او سند واغستو او د ستار باندې وشو او راغه یو مسله کوي کنه نو مور خپل ورته وی خو یې صبح خوري ته چې وایې یو لسمه حرام ده شکرانه او نظرانه حرام ده ها دا مونږه خو ستناسیو نو تو بیا اوګه اول خو بتوګه کیږي بیا ور پسې مونږه نو ولې په ځان باندې دیاته کې دا څنګه مسله ده چې په خپل هم پکې راګیریږي مونږه هم راګیریو ټول خلق بس دې جز حیران شینو دا خو یې زمون کسب دې ستاپلار چې دین نو هغه په دې ټول کلی کې مشهور دی چې دا چا غوامي خنودريږي نو رې ولي او دی ولې لور توت کی لورو او دا ولې ور کی نو بیا ودریږي لکه د خري ولاله بیا دا بد کار دی یا د چا سټ واوړي د چا لاس واوړي د چا سنو دل ترازی ا دې په دم واچي او پودې کی ویخ سړې ود کی نو اخشي نو کدل سوار کین دا بد کار دی یا خدای توبه وې دې دې ادم مونږ ته وینو کار کنه نو کدم صحیح نو ادي چی اچي دي خیر دې مونږه درهیم ورهې نه منو ولو علان فسکم دا زور به پتا باندې عمر راضی ستاسو اقتصادی حالت کې به نقصان راضی چې مسله کې د توحید او الوالدین په مور او پلار باندې زور به راضی او بوج به راضی چې مونږ ته دې پار لګلې وي شتوس خو کارونو تبدوی ولا قربینا په خپلوانو برازی هیه کون غنیین کو سوک مالدار دے نو دا غلی حاضرن کی چه یری گمتنا نان او فقیرن یا محتاج دے او جز دے او غریب دے نو توے دخو په دق شکرانو باندې کار روان دے اگر زویم چې دا حرام دن دے جز بس چل کی خوری بخوری اللہ وی زیم کنا فاللہ اولا بهما دا مسئلہ وا اخر کې ترغیب د توحید ته د منافقانو باب دی ګور یا ایو الذین آمنو ایمان والو چې ایمان راوړل دي آمینو ایمان راوړل څنګه راوړی ایمان دا وګوره بازه یا داسې مشکلی کړه نو مفسرین خداوی چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي خو د منافقت ایمان په جبا آمینو بالله ورسوله ایمان راوړې په اخلاص سره صحیح خبره درسته منافقانو حال را روان دي کنه یا ایو الذین آمنو نفاقا آمنو اخلاصا صحیح ایمان راوړې ایمان سره ټوکې مسخره مکوي او دوی معنا به تر داد ایمان والو چې تاسو داوا کوي د ایمان نو آمنو تر مرګ پورې په کلک شي غوړې خلق واولې درا واولې زه ډیر خلق واولې درا واولې تھا سو واخې په شهادت کې تیر کو نو خوان مې نه ور کړل ولندې کې خوان نشتا نو بس واولې دو ته پیسو خوان دی واغستا ځکه هغه چره په خر سورلی نه وکړي او هغه ولا 0 میټر گاډه راويستا او هو هغه بیا مسله څه کوي سړیا هغه دغه ځخه ده نه غواړي ښا دال دنو نو ځکه الله وی امنو کلک شه غره ایمان راولې په الله باندې او د الله پیغمبر باندې توحید او سنت باندې مضبوط شه ول کتاب الذی نزل علی رسوله او پاک کتاب باندې چې الله نازل کړي لګلګ په خپل پیغمبر باندې او پاک کتاب باندې چې نازل کړي او مخکې د دینه په یو ځل تورات او انجیل دا ټول به جمع کوخه دا وو په خپل معنا دی په دې دی کې چې څومره راغې ښا چې و رسولې ول کتابه او دا په خپل معنا دا چې ټول را جمع کې ایمان پیراوړې نو دا ایمان شو بس ولې که یو پکې نه بیا ایمان نه دی ښا هو دا رښتوا وو چې دې په خپل معنا نه دی نو معنا به ځکه دا سکو اغه څوک چې کفر کوي په الله باندې توحید نه مني او ملائکته یا د الله په ملائکه باندې او کتبه یا په الله په کتابونو باندې او رسوله یا په پیغمبرانو د الله باندې او یوم الاخر یا پر د اخرت باندې نو دې گمراه شو په گمراهی لري سره دلته په خپل معنا نشو غوسته ولي معنا بیا دای چیا څوک چې کفر کوي په الله او په ملائکه او په کتابونو او په پیغمبرانو پر د آخرت نو الذي گمراه شو اګه په یو یو یو کو نو نه دي گمراه ولې نه دي گمراه ښا دلته وا په معنا دا او سره ده ادا ټول جزئیات دي ک توحید او نه منو نو کافر دي ک ملائکه نه مني نو کافر دي ک آسماني کتابونه نه مني نو کافر دي که پیغمبران نمانی نو کافر دے کرو دا آخرت نمانی فقط ظل ظلالا بعیدا گمراه شو پا گمراه لری سران دا زجر دے گور زکا اللہ مومنانو توی چکلک شے گوری زکا دا سی خلق دی دنیا کی چی سار یو شانتی ما خام بل شانتی ان اللذین آمنو بیشکا کسان چیمان راولو ثم كفروا نبی کفر وکړه یعنی ال تغیسر لاړ چې کافر سره لاړ هو کافر شو کنه ثم امنوا بیا چې دا څه سخت راته ولید نو بیا راغی مؤمنانو سره چې ما خو ایمان راوړل ثم كفروا نو بیا کافرانو سره لاړ ای حال تبه کاتو موسم تبه کاتو کدا غی کار بخو نال تبلالو کدی په لو فتح او شو معلومه غنیمتونه برا سم شو نجور دل تبلالو دا سې چانه دي کړی چې ما ایمان آمنا او کفرنا آمنا او کفرنا دا چانه دي کړی خدای الله رب العزت دا غیغه ټول جون دي دې کې ذکر کو خلاصې ذکر کړه چې د کفر او د ایمان نه سم مطلب دې مرګرتیا کله د مؤمنانو سره یا کله چې پاغي باد باران او سخت راشن راشه کافرانو سره شه نو کله چې د اسلام غلبا او زور او طاقت او فتح مکه نو بیا راشه مله دا غی دا تګ را تګ نه تعبیر په ایمان او په کفر سره وکه آیاتونه رستو په خپل وضاحت کړي ثم ازدادو کفرن بیا کلک شو په کفر کې بیا لانړو ځکه چې څوک په دین پورې ټوکی کوي کنه الله ته ایمان نه نصیب کوي ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنوا باول مره راځي رستو ندی اللہ چی بخنو کی دی تاون ہدایتو کی دی سی لاری بشیر المنافقین زیر ورکا منافقان اللہ زیر ورکا چی کامیاب شوئے دنیا ام خشوا بختوری بشیر المنافقین پس باندی بین لهم عذابا علیما چی بے شکا خاص دید پانا عذاب دے دردناک دا منافقان سکی منافقت سده الذين يتخذون الكافرين اولياء ګوره مؤمنان خو ته وی کله مخکي چې بشیر المنافقین اوس راشه کفر ته وګوره الته ځان مؤمنانو سره یو ځای کونه چې څو وخت تیر شو نو دا کسان دي چې نسی کافران لره دوستان من ذول المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه بیا وګه د مؤمن ذکر نه یی کافرانو سره ناستا او خوشحالی او مون خو یو خلق یو نورا له کفر ته ها د دی ولي کا منافقانو سره راضی زکا ایب تغون عندهم العزتا ذی طلب کی د دی منافقانو سره د عزت فین العزتا لله جميعا و ذمر قمقل نه پویږي چ عزت خو الله سره دی ټولو منافقانو کی سدي د دې وی چې مالدار دی او معلوم ور سره دی او لاسې عمر سي کوم پلا لاسې خو ځکه نه رسی چې بل څوک ولې استنجا کوي سړی ځان لنیولې دومره لوی دم دمای کنه منافقان توبه زه واخو برکت یې دی کوم ځای ته لاس راځي مرکز ته ویاو کنه دا وګورم دی چې ویو خبرو کې او دسخطو کې پاره ډیر کار کیږي ښا دسخط مو آیا دستخط وایا چې دستخطو کې نو پاره ډیر کار کیږي کنه فینل عزت لله جميعا دا ټول خلق یې چې دا ګډ وډ شه د جماعت نه کنه دا دې کار چدا سی غوالزی آل سلی اوینی کنا وینا غخموی عقیدتان خده مونگا سر ناس تو باقی دا اگوی چه مونگ شرک نکو بیاد اغسی پتو نکی خوا نلاوی دا غی سر سو گوری عزت خما سر ده وقد نزل علیکم فی الكتاب او حال داده چه اللہ نزل کری تا سبان ده پده قرآن کی سورت انعام کی ان دا خبره اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزئ بها دو سمعتم دو معنی دي یو معنا خپل چې واوره تاسو چې سړی لګیا دی په سټیج باندې او تقریر کوي او د الله په کتاب او په سنت پورې ټوکی مسخري کوي واوره نو دغه مجلس لمزه غوړې فلا تقعدوا معهم ذي لمزين الزيخة يو دا معنى دا يا سمعتم تاسو واوري دا چار چاگورال تاكي پروگرام جوڑ شوه دي او خلق راجم شوه دي او مقررين حضرات راغلی دي او اغي تقريرون كي دا خلقون واوري دا سي نبس اغا مجلس تمزه اغا اجتماع لمزه ذكا اغي نور سنو كي خداغه په توحید او سنت پسې بلګیای ښا هغه خداغه تقریری او دغه بیان نازل کړی دی الله تعالی سبحان دې قرآن کې چې کله واوره تاسو آیاتونه د الله چې پاغي پورې کفر کیږي آیات وې او تحریف یې کوي آیات وې شرک ته ثابتې ويستهزئ بیا او ټوکی کې دې چې پاغي پورې فلا تقعدوا معهم مکینه دې دې سره په دغه مجلس کې حتى يخوضوا في حديث غيره هغه مجلس برخاص شي او شیطانان لړ شي فارشي بیا راشه کینه و سره چیرته تاسو چې دا خبره کوله نو تاسو سره څه دلیل شته تاسو مشر دا خبر وی هغه مشر وکړه او هغه لاړ وای چې هغه وکړه نو تاسو واورید نو تاسو اومنله او کنه اومنله کنه اومنلی خو غی باندې عبارت کړو او چیرې دا اومنه کنه تاسو اومنله نو دا خبره وسره کوي چې هغه مشران ختم شي بیا وسره لاړ شي ترغه پوری چې لګیا شي په نورو خبرو کې ولی کدي سره کیناسته د دې مجلس کې نو ته خو بوي چې زه خاصر عالم ما چې دی بسوي او چې واورم چې د دې دا څنګه پروګرام دی وای ګوره الله ویلی چې مزه زګه چې غی لستنو تو سره شنو یو لسو نو دا غی جما غی جما زیاته شو انکم اذا مسلم تاسبم د دې پشان شه چې دنیا کې دې پشان شه ان الله جامع المنافقین والکافرین نو بشک الله جمع کون کې منافقان او کافران لره په جهنم کې غوند دا ګور بیا راضی مؤمنان سره او ځکی ها امنو الذین ذاغ کسان دې تربصون بكم چې دې تاسو ته انتظار کوي فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ كَتَاز د پاره فتح اید الله طرفنا لکه بدر کې چوشوا او خیبر کې چوشوا احزاب کې قالو نذی وی الم نکم معکم وی مختص مرګری نه یو ولي تا رجستر راواله زمان نوم پکشته کنا مونږ هغه سن کې نوم لیکلو کنا مرګری شو الم نکم معکم را ل بیا مؤمنان شوها پس و بیا کافران کی و این کان للکافرین نصیب او که چریویز ده کافران ده پار سبرخا اغیط نصیب ہوئی خوا چی ده دنیا پرخا ده کن قالو نوائی مومنانو توی علم نستحوذ علیکم کافرانو توی علم نستحوذ علیکم اس مونگ ستاسو نچاپی را نو لارو ستاسو افاظت تا نو لارو ولمنعكم من المؤمنين مونږ بچکلای د مؤمنان کوم نه بچ کولې خو هغه در باندې راغلیو وګوره بیا هغه ته داسې وی وی دا خو زمونږ ته دوا کوي چې مونږ ستاسو نه چاپی رو لاړو او هغه نه پرې خوده استحوذ خپل معنی خو غلبه ده کنه استحوذ علیهم الشیطان او دی وی چې دا مونږ ولي غالب شو زګه چې مونږ ستاسو ډېر حفاظت وکړه ونمناکم من المؤمنین او مونږ تاسو بچ کړئ د مؤمنانو دا منافقان نن څومره دي کوم منافقان دي چې دا کوم د کافرو حفاظت ته ولاړ دي ور د کافرو حفاظت کوي وسلې په لاس ولاړ دي څوک دروازه کې ولاړ دي څوک دی او زید دغه دی نو دی حفاظت کوي کنه سو دیوالونه تنوالې کنټه تارونه چا پیر کړی دي ونمناکم من المؤمنین وی چې دهشتګران شي فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله فیصلو کوي په میانستاسو کې فرض د قیامت دا بل تکیږي خو لیکن د فیصله خلاصه دا ده ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا چری با اللہ نور کی کافران لرا پا ممنانو باندی غلبا یا دنیا سره لگی ولی غلبا دیتا ہوئی چکہ مسلمانان ډیر لگی یو زی کی خوا خودیبت نا پریشانی خوا چی او منگنا توخی جی کنا طولش باو پریشان ہے خوا دغزی کدی دنیا کے جماعت دا حق پرستوی کنا نو دا طول ملکونا تینا پیرائیو پہیبت دی یو تن نا پہیبتی نو یا جماعت خلویشی دیخوا نو فتحو لگی دا چی دی یریگی کن دا مسلمانان بخوا او سو کوئی دا قیامت پلی حاس سرا قال علی رضی اللہ عنہ ذالک فی الاخرت دا وقیامت کیا دی چل تب اللہ چر کافر لمسلمان باندی غلب نور کی وقيل في الدنيا بالحجة او صاحب د تسهيل وي چې دا په دنیا کې خود حجت په لحاظ سره بدی غالبي ان المنافقين يخادعون الله بشک منافقان چې دي الله سره ټګي کوي کلمه وي منځونه کوي او الله سره وادي کوي چې یا کنا ودو یا کنا استعين کنا ارسوي او چې بار راوځي نبي اذان نشته مې مقابله ته ولار دي وهو خادعهم او الله دې له سزا ورکې د دوکیم یا قیامت کې او یا دلته دنیا کې سزا دادا ګور چې او بنده دې پوکو چې ګور تا کې دا نقصان دی دا ځان نو باسا نو دا تا غسر ډیر احسان وکه هغه به تا ته دوا کوي چې اسړیا دا سه خو ما سره مور او پلار نو کړی لکه تا ته چې ما تک می غلطه یو خو وي ته انسان کنه د اسمان نه ملائک راغلي تومره خوشاله چې انساني کنه هغه ته دی وي چې دا پودر مکو دا چرس مکو او دا جواری مکو دا غلاګان مکو نو چې انساني نو هغه وي چې دا ته په ما خپکی کنه په او بس زما دي توبه وي نو دا غسر احسان شي کنه او چې یو سړی لګیاي ته تا غږ نه کوي ایس وطا نوی چه پریده چه لگی آئی پاکی او کچره که مل شی نو دا غصر احسان نشو دا دا غصر تبایی شو کنخا نو اللہ رب العزت منافقانو تا سوی نا پریده چه وی لگی آئی پا دی اخپلو دوکو که او پا دی اخپلو گمراهو که دا دا دی سزا دا منافقت خا نو دا سزا دا پا دنیا کی صاحب د کشاف وی خادعهم سمانا حیث ترکهم معصومی دماغه وینی پا امن دی سوکو تسنشی ویلی ولی مسلمانان نم دی پکانا والاموال مالونه پا امن دی فی الدنیا پا دنیا کی اوود درک الاسفل فی الاخرتی او آخرت کې ولې درکه اسفل تیار کړې ده ښا نو دا سزا شو ده الله طرف نه ولي کدي چا په وکړې وکنه چې ګوره د دې انجام خراب دي نو کدي توبه استوي دا معنا ګوره دې ته مشاکلت وی په قران کې یخادعون الله وهو خادعهم مشاکلت دا یو آیات خونه دي چې ته اعتراض کوي چې ګور یو ځای راځي توبه کې نسلها فنسيهم دی الله ير کو نو الله دی ير کړو نو الله یې رول کوي څنګه وته نسبت وکړو یا چې مخکې آل عمران کې تیر شو ومکرو ومکر الله مشاکلت ته الله مکرو نن کوي هغه لفظ دوجنه لفظ راوړو یا سوره مائده کی براشی پاخر کی چیسا علیہ السلام وی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک یا اللہ تپوئی گے پاغسو چیزا ما پا نفس کی دی زنپوئی گم پاغسو چیستا پا نفس کی دی ودہ اللہ نفس کم دی مشاکلت تکن یا رسط رازی سوره توبہ کی غوم چ فیسخرون منهم سخر الله منهم فیسخرون منهم سخر الله منهم دا منافقان ټوکی کوي په مؤمنانو پورې الله دې په دې پورې ټوکی کوي نو الله ټوکی کوي سخر الله یا سورې سواب کی راضی چې فلم ما زاغوا ازاغ الله قلوبهم دې دا مشاکلت وي نو مطلب دا چې مشاکلت شنو معنا به داغي نکو معنا به دا کو چې سزا بور کې الله دی لره انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم حج مخ کی تیر شو سزا به لور کی د ټوکو او که خامہ خاطوی چې رز داسې معنا کوم چې به شکای نو بس دغه سو وای چلام دی پور ټوکی کی سن چې دغه شان سره لایقیم بیا به متشابهات نشي متشابهات دغه حکم دی کما یلیق بشانه چې د الله د شان سره څنګه خدا لازم اقصبی الله د شان سره څنګه نسیان دی اقصبی نو کته وای چې دا خو تا خدای له دا ثابت کوی ما ثابت کو که الله ثابت کړي تا خو الله ځان له ثابت کړي خدای بندا ما نسله تپوس کې هغه نه تپوس وکړه چې هغه ځان له خدا ثابت کړي دا هغه ځان له نسیان ثابت کړي او ځان له سخريه ثابت کړي دا نو ما نسله تپوس کې ما له خرازي زما خو شک نشه زما مطمئنه ما چې کما الیق بشانه خو چې ته پکې لګیاي متشابهاتو کې او اهل زیغو کې نو لګیاي دی مسلې له زور ور کړو خلق دې فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وګورئ منافقانو خداعتا چې د الله په دین کې اهم څه دي منځو نو چې پاغي کې ټوکې وکړې نو نور کې ونی کړي کله چې ودریږي مانځ ته نو ودریږي ډېر پسوستې سره ولي ځکه پسوستې سره چې عقیده سمانه ده نقصان خدای عقیده دې کنه ښا هرڅه د مشرکان دا منځونه کتاو کاته کنه یا خدای توبه هله به دې بچي یره کوم داسي توبه توبه چې د کور را روان شینو غیبتونه او چغلې و شروع کی اجي جمعه ترا شینو نو السلام علیکم نو دا اواز بو کی الکو بشته نا بوخو نشته نو اعلانم نکول سپیکر کی چې تاسو خدایو بخه جمعه تاریا تیار راځي جمعه کې وبنښتا وای دا چې تا رولینګ دی چې دلته اعلانونه کیږي دا ځکه بس خبرو لا غف شپ لا یو سره خلو بل سره خلو همون نشتا یا سړی اکلو امام پسې ودریږي په سنتو ټول خلق بډا به وخت به پوری او درې دې نشي وي اجي سي بولار دي توبه هغه قستر کاتونه وګدي ښا مدا کو ساله ده کنه ښا توبه یراون الناس سمونځي پوریا کوي خلق ته ځان خي چې زمانځل را عالم په پګرګه مې ځای نه وګوره ښا ټول ډوکی مې خوګيږي خو بس بیا به خدای وایي چې منذر علاو نکنو خو دا تاغلک ہے ولا اذکرون اللہ او منذ سمنذ دے دانا کئی کئی او دو دری منذ کئی لکم از خطن ولی نرازی یہ روی نشم رات لیکن سار ولی نرازی سار دا دو منذ نراتا گران دی او ایدا پیغمبر ویلو چی منافقانو تدہدیر گران دی کنا ذکر نکی دا اللہ إلا قليلا مگر لګونتي ټول منځونه نه پوره کوي مزبذبين بين ذلك دا ځکه چې شکمن دي په میند کفر او د اسلام کې کله به داغي خلق صفاتونه کوي دا په بعضي وختونو کې ښا چې دا سې یو شی ویني چې هغه جوړ کړی کنه داغي صفاتونه شروع کی یو ګور کنه شي نسترګوتا دا ویری جوړ کړی دی کنه دا بل څوک جوړول شي نو کله کافرانو صفاتو نه وکي وی سم خو هغه خلق دی دوکا پکې نشتا او ټګي پکې نشتا او بیو فای پکې نشتا دا غي صفاتو نه مسلمان وې استابشان مسلمان کنه ځان تا ګورنو شکمن دی په میند کفر او د اسلام کې یو دا معنی دویم زب زبا تضعیف دی بگی زب ویلی شی شللو تا زباب مچ تا وی امچ چی سکم دی کینی خلق شلی خوا دارام نی کنا نو زب زبا سمانا کاپل لرشی نو اغیی راو شلی زوی غل تپا ستا کې وی رښتیا خبرې نشته خو چې کین نو ناغي راوښړي چلته مسلمانانو سره راشینو دیو شړي داغه طرف نه شللې شوی دی طرف نه لا اله الا نو د مسلمانانو سره دی ولا اله الا او نو د کافرانو سره دی د زړه نه چا سره نه دی اته خلی نار چا سره دی ښا نو دی چا سره دی دی خپل مطلب سره دی چې دا مطلب کوم دی کی کنا بس دې دا خلق مرګره دی ښا کستانه سو مونته ډوډۍ چې مټیایي شربت دا به سيګرځي ښا ځان سره ګډه سره او من یذلل الله فلن تجد له سبیلا هغه څوک چې له گمراه کی نه به دا غو پاره نه به مملارو دا دین نه کنا دا غو څه دین دی ښا دین خو یا کفر دی یا اسلام دی ا دې په دواړو کې نه دی یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سے دے کافران لرا دوستان بغیر دخپل مومنانونا اتریدونا ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ستاسو دا مطلب دے دا غوالے چورکے اللہ لرا پخپل زنن باندے دلیل خکارا اللہ خو عرصوی نی عرصو تا معلوم دی و تاسو والا دخپل لاسنا دلیل ورکوئے ولی چی قیامت کرا تاسو راشے ہوئے چی مونگا خو مومنانی و مسلمانانیو او اللہ رب العزت ہوئی چی تو مسلمان ہے کنا نو تاغی سر صلی اللہ ناس وی اگر ناس تبو توخی اگر زیبو توخی باقی دا دے با حیران شی چی اللہ دا خو آخرت تے دنیا ندا ادا خو آگا بیٹک دے آگا گٹا دا آگا کٹ تشلی دلی چی دبا کی ناس تو ما آگا باقی دا بے و توخی خوا چو اس انکار کولی شی تاغی سر اولی ناس وی چه تو سره ناس وی نو تداغی مرگره کنه خواه نو گردوه اللہ لره پا خپل ځان باندې ښکاره دلیل بیشک آمو نافقان چی دی فی الدرک الاسفل من النار دیو پا آغا تا خانه لاندی کی دورنا لاندی ارزه کی چه تا خانه یا دیر خرابه یو خو پا کی اوان لگی بل پا کی تیاری بل پا کی دساڑو بیئی کنه و دیبا داولی زګر دی کفر ډیر ډونګیونو وګوره نو مسلمانانو ته معلومو ان کافرانو ته معلومو تمره ډونګیو ها نو زګر الله دغه ځای ته بوتلو ان مو به دې دې لپاره څوک مددګار الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله تد منافق توبه ده سلور شرط دی پکې مگر هغه کسان چې توبه ویسته د خپل منافقت نه چې ربیا ودا چل نکوم ها بس واصلحو او د خپل عمل اصلاح وکړه منځونه عبادتونه ټول واتسمو بالله او قران تکي ناستو بس دا یو خبره ډیره ده ها کدی یو سړی په حق او باطل نه پوي کنه چې قران تکي ناستو نو بس بیا ته منافق مو وای بیا ته مشرک مو وای دا یو کار دلیل دی ښا واتصمو بالله واخلصو دینهم لله او خالص یې کو خپل دین او عبادت ته الله لپاره فولای کما المؤمنین نو دی په دې توبې سره صحا حاصل کړل نو مؤمنانو مرګرتیا هو دا تمره ګرانه وا او کان ته تولې مؤمنانو مرګرتیا صحکاری دی و د مؤمنانو مرګری شي وچې مرګري له الله سو ورکی دی له بوم ورکی کنه ها وصاو فایو تل المؤمنین اجر عظیما ډیر زردا چوربکه الله مؤمنانو تاجر ډیر لوی دی له بوم ورکی ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم سزا سخت بیان شو داسه سزا الله دې چانه دا بیان کړی چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو چا با افسوس کړي ګوتی به پوکلی چې دا خو ډیر زیاتې دي سره نو الله وی زه خو نکوم زیاتې زه خو چې علی عذاب نو ورکوم چې اوسړي په خپل ځان رحم نکوي نو ته په رحم وکي الله وی ما يفعل الله بعذاب سکار دې دا الله چې تاسو له عذاب درکې داغه خوې خو عذاب نه دی داغه خوې خو رحمت ته نو سکار دی دا اللہ جتا سل عذاب در کئی ان شکرتم و آمنتم فاللہوی کتا سو سڑی شوئے زا عذاب سر در کو تازو کی سڑی توب نشتا پا خبر نپوئی گئے کل آپلا کل دی پلا کتا سو زما تابداری اکڑا و آمنتم و تاسو پا ما باندی باورو کو یقین پا اللہ باندی و کان اللہ شاکرن علیم نو پوئی گی دا صفت دا اللہ ام دے گوارے چی دا تا تاوی چی شکر تم تم شاکر خجدہ مانا دا اللہ ام شاکر دے خجدہ مانا دا تا شاکر دا سی چی تابداری اللہ تابدار او اللہ شاکر دا دے چستا عمل قبلی چی تسا عمل کہنو اللہ قبل ان کے دے استاد عمل قدر کی خوا اپو دے پار سبان دے واخر دعوانا